Itt vagyunk újra, egy csodás jól van ez ingyen. És hogy megy a könyv? Amúgy. Jól van ez így. Engem érdekel. Ja, jó, csak nem akartam rögtön lesokkolni az embereket, az elején elkapcsolják, hogy a promózunk. Amúgy azt akartam mondani, hogy megy a könyv. Amúgy. Több mint a fele elkelt már a nyomtat két nap alatt. Crazy. Az crazy, és nem mondom, hogy ilyen tempóban fog most a következő napokban is fogyni, szóval nem kell így fejvesztve most élni, hogy akkor elfogyott, mert nyilván az elején megrendelték, akik már nagyon várták, de hogy azért az, hogyha két nap alatt elment több, mint a fele, akkor azért ez valószínűleg pár hét alatt el fog fogyni. Amúgy meg a újra nyomott böngészőnek is szerintem elfogyott a fele. Úgyhogy rendeljen, aki akar, mert utána meg az lesz, hogy miért fogyott el, és akkor elő vagyunk véve, meg írnak nekünk, meg szídnak, meg... De azt... Jaj, szegények! Nem, azt viszont ne csináljátok, mert láttam a böngészőből is, hogy voltak olyanok, hogy nagyon drágán árulták emberek. Mi tovább adás, az nem oké. Elfogyott. És mindig, hogyha el fog fogyni a könyv, az azt jelenti, hogy van rá igény, akkor fogunk még újat nyomtatni belőle, csak hát ez nem egy-két nap egy ilyen könyvet, egy gyártósort ráállítani, hanem ez több hét. Ezt utálom, mikor koncertjegyekkel is ezt csinálják, meg nem tudom. Ez sunyiság. Igen, de hogy itt tényleg nem kell szaladni és drágában venni az interneten, fogunk újakat csinálni, amíg igény van rá. Ja, meg majd egyszer a könyvesboltokban is lesz, hogy valaki csak így rajtunk kívülálló, és csak így ráakadhasson, és azt mondja, micsoda kordokumentum ez. Emlékszem még, amikor Orbán rendszer volt? Megveszi a két arcút, meg az Orbán igen. Rendszer könyvet. Két arcú, nem tudom, mennyire fogy amúgy. De az úgy érzem, hogy itt nem is annyira a két arcú volt a lényeg, hanem inkább az, hogy valamivel tele lehessen plakátolni. Hát meg a hirdetések így átmennek, így átcsúsznak a hirdetéseik. Ki az, aki tényleg megveszi ezt? Ki az, aki ezt meggyőzi? Ki? Igen. Nekem be is szóltak érte. Mert én vettem egyet ajándékba, és elmondtam itt adásba, és levettem cseszve, hogy hát, pénzt költeni. Megveszed, akkor egy fideszes nem tudja megvenni. Amúgy imádtam, a Navracsics mondta a Marcinál az interjúban, hogy ilyen drága, és így meglepődött rajta. Nem is drága. Hát amúgy azért nem olcsó. 2-3 ezer forint. 2004 valamennyi volt akciósan az első héten. Most voltam pont egy könyvesboltban, miatt... De hogy így a Navracsics így beáraszta, ezt jóval olcsóbbra, érted? Mentálisan. Ja, hát igen. Hogy ezt jóval olcsóbban kéne adni. De amúgy néztem ilyen történelmi könyveket, mert azok érdekelnek most, és néztem, hogy amúgy itt elférne ez a mi könyvünk is, mert amúgy nem sok olyan történelmi könyv van, ami nem ilyen nagyon száraz elejétől végéig, hanem... Igen. Hanem van benne illusztráció. Hát a pont történelemből azt gondolnám, hogy... Ott lehetne illusztrálni. Hogy sok ilyen néztem képes egy világháborúsat, kinyitottam rögtön, lefejezett emberek, és most vettem egy... Hát a világháborúk azok ilyenek. Tudom, csak hogy nem biztos, hogy... Vettem inkább ilyen földrajz és történelem valahogy összegyúrva egy könyvbe, az érdekesnek tűnt. De hogy történelmi könyvekből úgy érzem, még lehetnének érdekes irányokat lehetne venni. Meg én utáltam mindig is az ilyen képes könyveket. Nem csak képes, hanem azt mondom, hogy van valami illusztráció, hogy ne érezd olyan száraznak. És hogyha a történelmet, azt lehet illusztrálni szépen. Jobban el tudod képzelni helyeket, embereket. Biztos. Jó van, akkor neked csak a szövegkel. Nem tudom, én valahogy ezt mindig is azt éreztem, hogy csak így eladnak egy sokkal nagyobb könyvet, sokkal drágábban. Hát nem, szerintem az emészthetőség, ez már pszichológiailag is számít, hogy most valami ilyen nagyon száraz végig, vagy azt érzed, hogy egy kicsit... Én ezt sosem értettem, tehát például a történelem tankönyv is, ami nekünk volt, az is tele volt pakolva ilyen kis képekkel, rajzokkal, meg ábrákkal, és valójában csak földolgozhatatlanabbá tette, mert ilyen a szárai, tudod, ilyen hasábokra volt tagolva, és tele volt szórva képekkel. Jó, hát máshogy működsz ezek szerint. Igen. De azt akartam mondani, hogy láttam viszont egy könyvet a Kubatovnak, a Nem mondhatom el, és így van a borítón a Kubatov. És ez mi ez a könyv? Hát valami 15-20 ezer forint volt. De mi a könyv? Hát Fradiról, meg ilyenek. Ha gondoltam, amit hogy nem Fradis. Mondhat el, abból írt egy könyvet. És már szerintem nem is az első. Azért azt is megnézem azt az embert, aki egy Kubatov könyvet megvesz. Egy fradisták lehet, nem? Ismerk fradistákat. Ezért sokkal fradi szurkoló. Sok barátom szurkoló. Fradista, és egyik sem. Direkt írtam is neki, hogy kell. Megveszem színnapjára, de nem kellett. Mert nem a Kubatovtól akar könyveket olvasni. Hát, hogy megvetted volna meglepetésbe. Vagy lehet, hogy arról beszél, amikor a kopaszok megakadályozták a népszavazást. Nem azt nem mondod, hogy hogyan szokott molinókat adni a igen. Szurkolók kezébe, lejáratni embereket. Mi lesz nagy a Fradival, titkok. Hogyha Kubatov megy a Lebesbe? Mondjuk szerintem a fradisták is egy része is már várja, hogy mert kicsit ciki már már itt, ami a Fradit körülveszi, és eltereli a figyelmet az eredményeig. Úgy érted, az ellenzéki fradisták az egyik legelnyomottabb csoport hát volt az elmúlt években. Igen, biztos nem könnyű nekik. Nem könnyű nekik, mert azért nem a fociról szól a Fradi körül a diskurzus egy csomószor. Talán túl fogják élni, amikor végtelen pénzt kapnak mindenféle igazolásra, aztán büszkék lehetnek rá, hogy milyen jó csapatuk van. Tök jó. Nem, mert ezt is kifizettük. Ez jó. Nem tudok hozzászólni. Én sem. Mégis megteszem. Hát igen, máshol vannak a gátlásaink. Azért azt nem kell aggódni. Tudod, férfi podcasterek az egy másik műfaj. És a nőik? Na, mondjál jó női podcasteket akkor. A nők is inkább férfi podcasteket hallgatnak, erről mi a véleményed? Igen, ez így van? Igen. Ez így van? Igen. Azért, mert kevés női podcast van, ami szól is valamire. Amúgy mióta nincs a DTK, elviszlek magammal. Azt nagyon sajnálom, hogy már nincs. Ez nem podcast, ez egy interjú. Vannak ilyen kózi női egy podcastek, kocsiban amikor podcast. Összeülnek így, jaj, kózik vagyunk, és akkor beszélünk a jó barátokról, nem? Hát vannak ilyen rajongói podcastok, elég sok, igen. Spiri podcastek is vannak. Az is életmód, sok ilyen van. Szóval, de mondjuk ilyen közéletről ritkább a női podcast például. Hogy csak nők beszélnek közéletről. Most hirtelen olyat nem tudok mondani, igen. Hát nem is kell, hogy csak nők, de hogy... Hát nekem volt podcastom. Igen. Mi lett vele? R.I.P. Mi tettük tönkre, ugye, az internet szerint. Igen. Nem szeretted volna, hogyha túl nagyra nő a konkurencia. Igen. Inkább bekebelezted. Megvettem, és megszüntettem. Azt szokták, nem? Igen. Jó, de amúgy a nőket tényleg kevésbé érdeklik az élet? Amúgy szerintem nem. Ez csak azok a metrikák, amiket használnak erre a kutatók. Ja, azok kutatók szerintem eléggé hülyék, elavultak. Hát, mert például olyanokat, hogy nem tudom, XY híroldalt olvasod-e, és milyen gyakran, meg ilyeneket kérdeznek, és hogy nagyon sokszor a nők közéletről máshogy is tájékozódnak, nem csak úgy, hogy... Máshogy beírják, is. Hogy a TikTokon? Hát egyrészt a social media egyre fontosabb egyébként, igen. Főleg fiataloknál, amúgy Magyarországon is. Az Instagram eléggé egy női platform. Az Instagramot már mindenki használja, nem? Most már elég ilyen olyan lett, mint az új Facebook, szóval mindenki használja valamennyire. Persze, mindenki használja, de szóval, ha megnézed, akkor a YouTube-hoz képest sokkal inkább egy női platform. Ja, és hogy ezek a dolgok... amik szerintem ki klasszikusan belettek lőve, hogy XY oldalt olvasod-e, meg ennyit, nem tudom, foglalkozol-e politikával, ezeken a klasszikus csatornákon azok kevésbé tudják felmutatni azt, ahogyan egyébként még közéleti információk elérnek embereket. És tipikusan a nőknél ez egy dolog, hogy másképp tájékozódnak. Nem annyira. Ezzel nem értek egyet. Tehát elmennek szavazni ugyanolyan arányban, mint a férfiak, úgyhogy valahonnan tájékozódnak. És milyen arányba fognak a Fideszre összevezni? Amúgy most vezet már a Tisza a nők között is. Igen. Úgyhogy most már csak a, nem mondom, mert a TV2 kivágja, hogy melyik rétegnek megint kell megint belekeversz engem egy propaganda anyagba. Mondd ki te, hogy melyik rétegnek kell összeszedni magát még a választásokig. Három hete nem voltam a TV2-n, most már nem a nők, akkor helyettesíted egy rasszal is, vagy valami, hogyha szeretnél. Szerintem tartsuk fel a lehetőségét, hogy emberek szavaznak a Fideszre, nem azért, mert buták, vidékiek és idősek, hanem mert... Ki mondta? Mondom, nem. Hanem mert például lojálisak ehhez nehezen váltanak pártot, lehet, hogy fontos nekik valami családpolitikában, gazdaságban történt. Most egyébként láttam titokon egy ilyen csatornát, hogy minden nap kirak egy videót egy srác, hogy hogyan empatizálja a fideszes rokonaiddal, mert hogy egy országban fogunk élni április 12-e után is. Kicsit ilyen gicses, de szerintem van mögötte jó gondolat, vagy így jó impulzus, hogy azért igen, hát, kell empátiával lenni a más politikai véleményen levők felé. Értem, de most ez mit jelent ez pontosan? Most akkor kéne... Tudom, hogy neked nehéz. Igen, meg most ma azt mondtad, hogy szóval majdnem beleszóltam itt, hogy Fidesz szavazók. De nyilván vannak tájékozatlan emberek, és... De amúgy mondok egy durát, szerintem tájékozatlan tiszások is van. A biztos, de az legalább a kisebbik rossz. Mármint, hogy az álhírek, meg a dezinformáció az inkább a Fidesz berkekben terjed, mert a kormányi szinten van egy milliárdos gépezet kiépítve arra, hogy félretájékoztassák az embereket személyen szinten. Azért ez nem egy kiegyenlített. Szerintem ennél sokkal súlyosabb dolgok miatt nem kiegyenlített jelenleg a politikai harc Magyarországon. Nyilván, hogyha a propaganda olyan omnipotens lenne, mint ahogyan az ellenzéki psziché elképzeli, akkor nem lenne többségben jelenleg a Tisza. Tehát, hogy azért ez szerintem érdemes kritikával lenni ezek felé, az értelmezések felé. Sokkal inkább szerintem, ha már valami, akkor azok az ilyen gazdasági függési struktúrák, amik megvannak, meg a választási rendszer politikai helyzet, ezek súlyosabb dolgok. Csomószor nyert a Fidesz, és nem érzem, hogy most így nagyon békíteni kellett volna engem a fideszes szavazóval, attól érted? Együtt élt az ember fideszesekkel, nem volt itt. Akkor kéne egy nagy békítés, hogyha nagyon megváltozna, de egy ország lassan változik. Szóval megnyeri a Tisza, itt nem az lesz, hogy holnapra minden megváltozik, hanem egy ilyen nagyon lassan forduló hajót kell átkormányozni, ami nagyon sok idő lesz, mire látszik a hatása, és nem az lesz, hogy most a nyakukba szakad egy Tisza világ, hanem egyszerűen csak így hosszú távon majd látjuk, hogy más irányba ment az ország, remélhetőleg. Itt nem hiszem, hogy valami sokkot kell átélniük azon kívül, hogy végre egyszer nem narancssárga lesz az ország, bár még nem tudom, mert már annyiszor átéltem, hogy igazából már szerintem lassan azzal fogok álmodni, hogy narancssárga az ország, de hogy jó lenne. És így aztán rájönnek így egy hét után, hogy amúgy megy az élet, nem mentünk háborúba. Most ezt a Fidesz szavazókra mondod. Igen, vagy... szóval nem hiszem, hogy nagyon sok hatást kell majd feldolgozniuk. Majd az, hogy az állami média nem a propagandát fogja köpni, az meg még lehet, hogy segíteni is fog. Meg úgy érzem, hogy ez a politika, ami ránk ült, így mérgez minket, hogy így egy kicsit kimegy a szervezetünkbe, és úgy érezzük majd, hogy Uramisten, mibe voltunk itt. Igen. Hogy így visszanézve majd láthatjuk, hogy mennyire mérgező volt ez az egész, csak amikor benne vagy, ott nehéz kívülről szemlélni. Amúgy nekem is van egy ilyen listám, hogy dolgok, amikkel április után akar az ember foglalkozni, és én pont gondolkodtam, hogy ez mennyire egészségtelen valójában, hogy a választások ennyire, és nyilván nekem a munkám miatt is van, de szerintem nagyon sokan egy olyan ilyen kivárásban vannak, meg ilyen feszültségben, hogy így halogatják az életüket egy kicsit most a választások miatt. Amúgy lehet, hogy most ugye akarunk majd ugye a budapesti helyszíneket. Uh-huh. Nem mindenhol sikerült. Sajnos nagyon sokan kivárásban vannak, nem is mernek minket fogadni. Ezt azért várom, hogy ez a fajta dolog az vége legyen ennek, hogy vannak olyan akadályok előttünk, amik egyáltalán nem normálisak egy szabad országban, vagy szabad piacon. Tudod, mire gondoltam még, hogy lesz szülés utáni depresszió? Aha. Mert most úgy érzem, hogy ez most mindenki úgy érzi, hogy most itt egy ilyen történelmi dolog része, aktív mozgatója, most így belerakja mindenki az energiát, akár a médiában magyarázunk mi is, vagy akár az emberek a Tisza-szigetben, és akkor eljön egy váltás, és egyföl furcsa lesz ezt megélni, hogy ha eljön a váltás, ugye, hogy azért nem rögtön minden megváltozik, de hogy így eddig mindenki látott egy célt maga előtt, hogy akkor ez egy szen érzet, hogy most egy ilyen fontos korszak Magyarországon, aminek része vagy. És aztán ott fogunk állni, és mindenkinek egy kicsit másba kell megtalálni a célokat. Szerintem abszolút. Ez is egy elképzelhető. Szerintem van az a verzió is, hogy ezt tudjuk képzelni, hogy milyen kreatív energiák tudnak majd felszabadulni. Amúgy, tehát hogy szerintem van ez a meret szempont, emiatt az átgondolás miatt. A harmadik meg szerintem, hogy azért a politikában ez jól ismert, hogy egy kampány az nagyon össze tud tartani nagyon különbözően gondolkodó, meg különböző érdekekkel rendelkező csoportokat, és szerintem még ez az, ami azért valamennyire én, ha valamire számítok, akkor az, hogy ki fognak nyílni konfliktusok egyébként újra, amiket most össze fogunk veszni. Amire most a fedőt rárakja a kampány. Kivel akarsz bífelni? Nem erre készülök elsősorban azért, de akár szerintem... Tiszabel harc. Szerintem akár a Tiszen belül is kinyílhatnak majd dolgok. A Fidesz az rottyon lesz, az biztos. Akár a Fideszen belül is kinyílhatnak, sőt, azt már látjuk is jeleit szerintem, hogy megy akár a hibáztatás is már a kampány kapcsán, hogy ki miatt nem működik, meg... Nem a kormányzásuk, csak a kampány elszar. Ja, amúgy ez érdekes, hogy ez lehet, hogy egy ilyen spin, hogy csak arról legyen szó. Szóval ezt szerintem valamennyire én várom, hogy... Tehát nem is a nyár, hanem inkább majd, hogyha elindul az új őszi politikai évad, akkor... Az politikai évadok vannak? Persze. Ez hát, olyan, mint egy sorozat, show. Igen. Igen? Hát ősszel indul a politikai évad, nem? Hát igen, beülnek újra a parlamentbe. Nyáron jól van, ez így sincs. Többet pihennek, mint a diákok. Azért ez eléggé érdekes munka a politikus, és gondolom ugyanúgy kapja a fizetését. Kapnak fizetést nyáron is. És akkor nyáron... De hát a választókerületbe kéne dolgozni. Ja. A programokat szervezni, járni a falvakat. Tudod, mi lehetne egy Oscar-díjas dokumentumfilm? Ha most még vannak a Fideszben emberek, akiknél van kamera, beépített kamera, mindenféle ilyesmit, hogy a Fidesz utolsó heteit fölvenni. És a bukás. Igen, és mondjuk ha felvennék, hogy azt nagyon sokan nagyon, nagyon szívesen megnéznék, hogy mondjuk a eredményváron, ott a legbelsőbb körökben meg minden, ott hogy reagálnak majd az emberek, az egy Oscar-díjas dokumentumfilm. Hát az, vagy engem önmagában akár ilyen memoárok nagyon érdekelnének majd fideszes politikusoknak. Jó, de az már torzítja. De hogyha föl van véve, azt nem lehet az, hogy utólag utólag az emlékeid mindig nagyon torzítanak. De ezekben a torzítások is érdekesek. Szóval a politikai gondolkodás történt be az, hogy meg tud nézni azt, hogy hogyan próbál elmondani valamit, miért úgy torzít, az önmagában egyébként revelatív arról, hogy hogyan gondolkodnak, meg működnek. Úgyhogy engem a torzításokkal együtt érdekelne. Egymást hibáztatják majd. Az is nagyon érdekes, hogyha az van, bár amúgy, na mindegy, nem tudom, hogy bárki beleteszi majd az energiát, hogy ilyeneket írjon meg, vagy akár az ilyen elemzőknek majd a reflexiói, nem tudom, G. Fodor Gábor, stb. Szerintem ezek Bájer Zsolt, kíváncsi vagyok majd. Bájer Zsolt meg a reflexió. Hát vagy... most nem azt mondom, hogy a valóságról tőlük tájékozódnék, de hogy az, hogy hogyan gondolkodnak ezekről, abban szerintem van érdekes. Hát mindenki más hibás. Mindenki más. Magyarok nem látták. Szóval, ne, szóval egymás ellen fognak fordulni. Azért Bájer Zsolt az ilyen sejem zsinór küldésben elég jó. Ja. Hát jó, hát már csak ezért is érdekes lenne, mert az, hogy amikor Fidesz nyer, milyen, azt már láttuk elégszer, nagyon érdekes lenne az élet. Szóval az nem gondolom, hogy a közélet az nem lenne izgalmas, hogyha... Hát izgalmasabb lenne, mint most. Hát ha a Fidesz nyer, akkor senki nem akar közéletről hallani 3 évig. Amúgy ezt nem hiszem, tehát amiatt, mert brutálisan erős lenne a Tisza akkor is. Tehát már pont ez volt, amin gondolkodtam, hogy valaki kérdezte tőlem egy interjúban, hogy mi lesz, hogyha a Fidesz nyer, akkor ilyen hú, nagyon autoritár, nagyon csúnya, nem tudom, orosz típusú, vagy fehér orosz típusú dolgokra számítok. Aznap este jönnek ide a tekesek. Na, hát én amúgy nem erre számítok, és részben pont emiatt, amit az elmúlt 2 évben láttunk, hogy a Fidesz, amikor nyomás alá kerül, akkor már nem tudta végigcsinálni ezeket a nagy takarításait, stb. Hát mert annyira politikai vetétársa által nyomás alá került, és valójában már most egy demokratikusabb helyzetben vagyunk, hogyha belegondolunk abban, hogy a végrehajtásba reform lett, gyermekvédelmi rendszerben megemelték a juttatásokat. De tehát, ezek azért nem reformok, dolg, inkább csak ilyen tüneti kezelések, hogy valamit csináltunk, jó, de hogy így... Értem, hogy ne, most, hogy, nem, most nem azt mondom, hogy... az nem tudom, hogy jobb-e, mert azt mondhatják, hogy csináltak valamit, és közben rohadt tovább. Hát ilyen a politika egyébként, tehát hogy nyomás alá kerülsz, és hogyha az elég nagy, akkor az cselekvésre késztet. És szerintem ezt láttuk az elmúlt 2 évben, hogy a Tisza úgy, hogy egy parlamenten kívüli erő képes volt elérni dolgokat ezekben az alrendszerekben, ahol a korábbi ellenzék 10+ évig nem. De például a Tiszát nem tudom elképzelni, hogy ellenzékben ott a parlamentben ott baszakodjanak. Mert azt érzem, hogy ők, hogyha úgyis a Fidesz megszavazza, amit akar, szóval a Tiszának ez áll jól, ez a utcán vagyunk, most na, hogy a Fidesz ezt tudta ellenzékből is nyomni. Más idők voltak, de hogy nem tudom, ebbe belefásul-e, vagy elmegy ez a lendület a Tiszának. De közben meg, hogyha már van egy ellensúly a Fidesznek, mert a kétharmaduk csak nem lesz, akkor nem. Az is egy érdekes világ lesz. Arra nagyon-nagyon-nagyon pici az esély. Ugye a Partizánnak van az adatpontja, és ott a Tisza kétharmadnak több az esélye, mint a Fidesz nyer. Mondjuk ezzel nem értek ennyit. De hát ez matematikát, valahogy hát, matematizálták. De emögött van politikai gondolkodás is, hogy milyen adatokat hogyan súlyozol. Tehát, még belerakták én nagyon értem ezt a számmániát, de azért az igenis politikai tudás és tapasztalat kérdés, hogy melyik adatot hogyan súlyozod, és például most a Török Gábor ki is rakta, van ja, egy tök... Török Gábor a kedvenced. Igen, és van egy ilyen új oldal, ami felrakja egy grafikonra ezeket az esély, vagy valószínűség számokat. Németh Bálint és Weiler Márk oldala, és akkor itt kiválasztatod, hogy melyik, hogy berakhatsz egyébként saját számokat is, meg itt megmutatja a különböző sajtónak, meg elemzőknek a valószínűség számait, és hát ez alapján látszik, hogy a Partizán egyébként a legoptimistább. Tehát ha látod a piros csíkot. Az nagyon jó, hogy vannak emberek, akik összesítik a felméréseket, és van egy oldal, ami az összesített felméréseket összesíti. Szerintem már tényleg annyira vágyunk valami eredményre, hogy már az elemzéseket elemezzük, csak hogy valamit érezhessünk, hogy van valami új információnk minden nap. De amúgy ez tényleg hasznos szerintem ez a vizualizáció. Tehát, hogy itt az látszik, hogy a valószínűség eloszlásokat hogyan lövik be a különböző szereplők, és valóban a Partizán ad a legnagyobb esélyt egyébként a Tisza kétharmadra. A Vox Populi, a középső kék. Várjál. És a zöld, az pedig a Török Gábor. De hogy így a nagy része, azt nézem, hogy az a Fidesz többség az nem annyira különbözik a Tisza kétharmad esélyeitől. De. Hát, vagy ez hogy értem? Mindenki Tisza többséget ad. Van, aki nem? Nagyobb, most már a Török Gábor is nagyobb esélyt ad a Tisza többségnek. Már a Török Gábor is? Na jó van, akkor meg vagyunk mentve. Azt mondta a Török Gábor, hogyha többen szavaznak sokkal a Tiszára, akkor lehet, hogy nyer. Nem bántam a Török Gábort, nagyon szeretem. Jó fej, egyszer majd eljöhetne ide már is. Már megbeszéltük, hogy elolvasod az egyik könyvét. Az egyik könyvét, jó. Várj, inkább én akkor így beállítom így. Úgy gondolod, hogy 30%-kal fog nyerni a Tisza? Hát egy normális országban nem is a Tiszának kéne kiemelkedni, mert a Fidesznek kéne így lemenni bejutási küszöb környékére. Na mindegy, szerintem ez azért hasznos, mert segíti a gondolkodást, amit egyébként az Adatpontban is csinál a Kovalcsik Tamás, hogy valószínűségekről gondolkodjunk. Mondjuk a Adatpontban ott gondolom, vannak számítások, a Török Gábor megmond egyet, hogy szerinte, hogy így én is hagyrajzoljam fel így szabad kézzel, és akkor melyikre kell jobban hallgatnom. Tehát, hogy ugye nyilvánvalóan a politikai tudás az nem annyiból áll, hogy közönkutatások és számok, hanem például abból, hogy milyen egy kampánynak a dinamikája, hol mennyi önkéntes van, beszélsz vezetőkkel, ők mit éreznek, beszélsz valódi emberekkel, akik szavazni fognak mondjuk kulcskörzetekben. Tehát, hogy én igenis azt gondolom, hogy az elemzői előrejelzés, ami nagyon sok komplex információt figyelembe vesz, az egyébként szintén egy valid dolog, hiszen valójában az elemzői értékítélet benne van a nagyon számszerűsítettnek önmagát rendelő elemzésben is, csak nincs így kidomborítva, mint ahogyan a Török Gábor fölvállalja, hogy van benne egy egyéni értékelése a politikai helyzetnek. Ez arról szól, hogy ki mit gondol a politikai tudásnak. Uh-huh. És én is azt gondolom, hogy például az, hogy most járom az országot, és látom, hogy basszus egyébként, a mi hazánk szerintem egy kicsit így erősebb, mint mondjuk. Jó, hogyha ez alapján következtetnénk, akkor egy Fidesz kétharmadot mondanék néha az utcán embere interjúk miatt. Nem, mert az csak egy dolog. Tehát pont azt mondom, hogy holisztikusan kell egy csomó mindent értékelni, közvéleménykutatásokat, országhangulatot, korábbi eredményeket, a politikai rendszert, a választási rendszernek a sajátosságait, ezt a sok dolgot egybe kell ötvözni, és az alapján próbálsz valamit mondani, és egyébként ez egy nagyon jól kutatott dolog, hogy szakértők, akik tapasztaltak a saját területükön, egyébként maguk a megérzéseik is mennyivel jobbak tudnak lenni sok esetben. Az van, hogy így is úgy is, akármennyire sok a tudásod meg, egy ember azért nehezen tud bármennyire is objektív lenni. Senki nem az. De az hogy se, ahhoz ki azért vannak ezek magát. A kutatások, amik... De az se objektív. Az sem, de ott legalább valami van, de az, hogy most a te fejedben tehát éppen hogyan keveredik össze épp az aznap az információ, az sokkal kevésbé... Na, ezzel nem értek egyet. Tehát nem az, hogy ki mondja, és kinek a fejében összekeveredő dolgok, az igenis számít. Van egy hitelesség, van egy történetisége a dolgoknak, és az, hogy valaki valaminek igen, de most, szakértője is. Van 100 szakértő. És akkor azok... Magyarországon már 10 millió politikai elemző van. Oké, akkor jósolnak valamit. Nem jósolnak, igen. Akkor mondanak valamit, és akkor abban 100-ból 30-nak igaza lesz, és akkor utána megint jósol az a 30 a következő választásra, abból 3-nak igaza lesz, akkor azt mondod, hogy ez a 3 a legokosabb, miközben statisztikailag is, ha random lenne ez, hogy ki mit jósol, akkor is 3 ott lenne, akinek végül igaza lesz. Ez jogos. Szóval... De azt itt is érdemes szerintem meglátni, hogy most például az ilyen nagyon tisztás szempontból optimista előre, tehát hogy az is van, hogy ha nem jön be, akkor semmi következménye nem lesz. És ezt is szerintem azért érdemes látni, hogy valaki, aki mondjuk a saját nevével és véleményével odaáll a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy ez az én előrejelzésem személyesen. Hát nem hiszem, hogy jó a felelősségvállalás, mint a példája lenne a magyar nyilvánosságban. Vagy mi az legkövetettebb politológus Deák Dániel? Szóval... Ez fáj neked, hogy a Deák Dániel népszerűbb, mint te. Nem, csak annyira viccesnek tartom, mikor egy politológus ezt írja ki a Facebook oldalára, mint hogyha ez lenne a sikerkritériuma. De akkor itt te vagy a legkövetettebb női politológus. Szerintem ez se igaz. Hát akkor kik van ilyen toplista? És így változik? Nem tudom, de szerintem a Szabó Andrát sokkal többen ismerik. Vagy a Dér Stefit. Hát tudós is. Na Jankát. Ők nem politológusok. Szerintem. De bocsánat, nem tudom, mit végeztek az életemben. Az életiskoláját, az Isten a tanár. Na mindegy, csak azt próbálom mondani, hogy szerintem van értéke annak, amikor valaki a saját tapasztalatával, tudásával, szakértelmével fölvállal egy álláspontot, azt megérveli, és utána azért számon kérhető lesz utólag. Míg valóban azért a közvéleménykutatásoknál, amiatt, mert ugye nem is lesz a valósággal való összevetésük igazából választások között, ezért ez sokkal nehezebb utána ezekkel bármit kezdeni. Szóval a lényeg, hogy a politológusokat szeress. Nem kell az összese. De mindenki választja ki, hogy kit tart persze hitelesnek. És szerintem azt is érdemes igen figyelme venni, hogy olyan, hogy objektivitás, ugye az úgy nincs. Tehát, hogy mindannyian ebben az országban a tudományban élünk. Van, de mondjuk a statisztika tudomány azért az... De még a tudományban se úgy, ahogyan hát te úgy szeretnéd értem, néha hinni. Igen, de hogy azért valószínűleg egy ilyen választási felméréseknél van jobb módszer, de ott nem lehet kijelenteni egy... Na ez az ultimate, és kész. Valószínűleg az ultimate az, hogy mindenkit megkérdeznének. Hát az maga a választás. Igen. Hát, szokták is mondani, hogy a legnagyobb mintás közvéleménykutatás. Úgyhogy az is úton van. De amúgy az teljesen más. Egy közvéleménykutatás teljesen más, mint maga a választás. Egyszerűen az az aktus, amikor behúzod az X-edet, annak a komolysága és valódisága nem összemérhető egy közvéleménykutatásra adott válasszal, és ezért is érdemes fenntartásokkal kezelni azokat a kérdéseket, hogy ha most vasárnap lennének a választások, elmennél-e, és tudnál-e pártot választani, mert szerintem pszichésen egy más helyzet, amikor az ember valóban ott van. Igen, és fölöttől áll az fölött. Ember, aki vagy ad neked munkát, vagy nem utána. Igen, a legrosszabb esetekben sajnos igen. Na, még visszatérünk a politikára, de... Milyen jó dumcsisztunk. Én most már... Nincs is időnk beszélgetni az Ádámmal, csak amikor beülünk ide. Most egy kicsit tegnap például vettünk fel egy videót, ami így politikamentesen tartottunk, és jó érzés volt, mert jön holnap a fókuszcsoportra. Ja, azt belenéztem az élőbe. Majd te is nyugodtan belőle szelkizni egyszer. Amikor gondolkodtam, hogy abban a nők is bevehetnek abban a műsorban? Hát, hogyha nem valami feminista... Hogy átvetétek a nem köszi díszletet egy férfi feminista műsorra. Feminista izéket kezdesz el ott nyomni, hogy hogy kell érezni magunkat. Amúgy nekem ez a tanácsadó rovat, ez most az egyik flashem, hogy ilyet akarok majd Substackra. El kell fizetni tanácsot, hogy... Nem, szakíts. Én akarok. Nem én akarok. Tétől már itt is a számla. Nem én akarok tanácsot adni, hanem vannak nagyon jó ismerőseim, barátaim, akik elképesztő jó életmódtartalmakat gyártanak, és ez volt az egyik flashem, hogy az, ami az ilyen lelkiznek csoportokba, meg Redditen is megy, hogy ez valójában lehetne sokkal minőségibb tartalomként. Na majd, megmutatod. Tegnap kijött a Dűnének a trélere, amit amúgy áragult, szerintem az év legnagyobb ez filmje jó, lesz. Jó, ez egy történés, de nem tudom, hogy híre, de jó. Már 11 millió megnézték. Én is nagyon szeretem, a mindkét rész szerintem nagyon jó volt, és most itt esély, hogy legyen egy újabb fantasy trilógia, ami nyilván érzelmileg annyira nem áll közel az emberekhez, mert itt a karakterek azért nem annyira azonosulhatók, mint például Gyűrűk urában, vagy Harry Potterben, vagy ilyenek. Itt azért az a karaktereknél nehéz azt mondani, hogy ő most nagyon szerettem, meg sokkal ridegebb szerintem a Dűne világa. Van benne némi humor, de hogy így ridegebb, de közben annyira profin meg van csinálva, annyira fantasztikus a Denis Villeneuve, mint rendező. Úgyhogy nyilván van, aki nem szereti a Dűnéket. A sorozatot is megnézted, a Dűne sorozatot? Valamennyit láttam belőle. Nekem az is tetszett. Meg főleg, hogy erre a nővériségre van fókuszálva, vagy mi az apácarendre. Ezek mindig jók, ezek a lore építések, de hogy amúgy nagyon érdekes, hogy most már tényleg azt néztem a végén, most nem tudom, hogy beletekerünk-e, mert akkor az lesz, hogy majd letiltja a YouTube, de hogy most így kb. Mindenki szerepel, aki most a mostani fiatal színész generációból ilyen nagyon... Robert Pattinson is lesz ebbe is. Igen, most a Taylor Joy, a Zendaya, a Timothée Chalamet, a Florence Pugh. Ennek az új generációnak én mondjuk a Florence Pugh-t ezt nem értem. Imádom. Imádom. Zendaya nagyon jó. Zendaya-t a Florence-et nem érted? Ő a kedvencem ezek közül. Nem tudom. Istenem, hogy nem lehet szeretni őt. Nem, bocsánat. Csodálatos. Engem még így nem fogott meg annyira. Láttad amit Budaörsön forgattak, ezt a filmet? Nem, de tudom. A Midsommar. Igen, persze. Ott is van. Ezt nem láttam, a Little Women-ben láttam talán még. Ott is tök jó. Jó van akkor a Zendaya-t. Amúgy mindenki nagyon ügyes, nyilván ők nagy színészek már most is, és valószínűleg. Ja, persze. Most tudom, hogy jó színész, nem lesznek. Azért mondom, csak meg amúgy a Robert Pattinsonnak is tök jó íve, hogy ki tudta nőni ezt a... Hogy is volt? A Harry Potterben volt. Ja, de előtte a Harry Potter negyedik részében ő a... Az előtte vagy közben? Előtte. Előtte? Szerintem az előtte volt, persze. De ugye azért az Alkonyatban lett híres, és azért mindenki jó, a Zendaya meg a Disney Channel-on táncikált. Jó, de az Alkonyat az egy ilyen sokrészes őrület volt a Disney Channel-re, meg amúgy hát sorozata volt a Zendayának a táncolós. Emlékszem, kislányként néztem. Igen. Mikor volt épp Disney Channel-ünk. Kivételesen. Volt Magyarországon is Disney Channel. Ő azóta nagyon jó filmekben szerepel. Most lesz egy Zendaya Robert Pattinson film. Igen? A The Drama, azt nagyon-nagyon várom. Április 12-e jön ki, azt mondom. Vagy ja. valamikor ott április elején. Én szeretem, elején. Amikor színészek így egy népszerű dolog után nem erőltetik ezt, hanem elmennek ilyen, mint a Uncut Gem, vagy volt a melyik volt ez a teljesen beteg film, amikor egy ilyen, amit a világító toronyban nyomták. Na, szóval április 3-án jön. Nagyon szeretem, hogy így elmennek ilyen kockázatosabb szerepekbe, és szerintem ez tök jó. Na, ez lesz, ilyen friss házasokat játszanak majd. Na hát, az aztán kockázatos. Igen. Viszont ugye, ha már Timothée-nek ez a új nagy filmén lesz idén, erről nem tudom, megosztanak a vélemények, hogy már volt szó erről a jól van ez ígyben, de szerintem nem. Ugye volt egy balhé Timothée Chalamet körül, hogy beszólt az operára és a balettre, és óriási. Annyira túl lett tolva. Szerintem is. Az a baj. Hogy most, hogy ugye azt mondta, amúgy az már alapból megnéztem videót, amiben erről beszél, hogy így... Hát egyrészt kontextusból kiragadva van, pörgetve, igen. amiket mondott egy kicsit, másrészt meg amúgy azóta láttam ilyen összevágást, hogy egy csomó helyen a Chalamet korábban beszélt arról, hogy neki a családja mennyit foglalkozott. Hát a két családja az opera, meg balettesek. Ja, balettesek, igen, ugye? Meg volt ilyen balettes csapkája is, szóval így hirdette a dolgot. Like Barbie, like Oppenheimer, they're gonna go see it and go out of their way and be loud and proud about it. And I don't want to be working in ballet or opera. Or, most megint ezt csinált, hogy kiragadod a kontextusból. This thing alive, majd mondom a kontextust, de nem tudunk végighallgatni egy 50 perces beszélgetést. Okay, 50, no. Like no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. Jó, de már itt rögtön, szóval rögtön bocsánatot kell, meg csak elvicce az egészet. Uh-huh. Szóval ez is az ettől is ilyen műbalhé. He's lost 14 cents in viewership, but damn, I just took shots from no and reason. An Oscar. Igen, hát az Oscar-t azt lehet, hogy emiatt is off, mert akkora nagy gyűlöletkampány indult el emiatt, hogy azt is mondják, hogy lehet, hogy emiatt nem kapta meg az Oscar-t. Igen, ezt én is hallottam meg, amúgy nagyon az azért kicsit vicces, hogy ilyen operák meg balettintézetek ilyen akciós ügyeket árultak. Jó, azt szerintem az jól kihasználták, igen, ezt, igen. hogy mindenki erről beszél. Chalamet kóddal 20% kedvezmény. De pont ezelőtt arról beszélt, hogy a mozi is egy ilyen, ugye ő van, hogy azért küzd azért, hogy az emberek visszamenjenek a moziba, és ennek kapcsán mondta ezt, szóval gyakorlatilag a kontextus az az, hogy a mozit is egy valamennyire ilyennek gondolja, de hogy vannak ilyen, néha ilyen események, amik visszaviszik az embereket a moziba. Kicsit úgy érzem, hogy az internet néha, hogy unblock, hogyha valaki nagyon népszerű, mint a Timothée Chalamet, szinte vár arra az alkalomra, hogy mikor lehet a magaslatról egy kicsit lelökni, vagy kicsit szétszedni. Igen. És ilyenkor sokan túlságosan is élvezik, hogy na végre mondott egy mondatot, elkaptuk, amiben lelepleztük, és akkor ilyen gyűlöletet ez lehet ilyen rárakni. Igen. Minden szinten. És sikeres emberek leleplezésének kéje. Az amúgy létezik. Abszolút. Az internet az két dolgot szeret megbocsájtani, meg szétszedni. Megbocsájtani szeret az nagyon internet. Szeret. Mondj már egy példát. Mert az is egy olyan, akkor is, hogyha valaki mondjuk lelöknek, és utána vissza tudja építeni magát, az ilyen redemption arc, azt nagyon szereti az internet. De mi volt az elmúlt éve mondjuk egy ilyen? Én ilyet nem tudok fölidézni, hogy valakinek megbocsátottak. Most így hirtelen elő kéne szednem. Hát te jó, csak mondtad ezt, hogy ez jó, van. Igen, most érdekelt. Csak de nem baj, jó. Szokott lenni olyan, hogy valakit szétszednek, és majd a Timothée Chalamet-nél is újra szeretni fogják az internet. Bár kinél volt így? Voltak színészeknél is konkrétan, hogy... Amúgy a Chalamet-nél szerintem az van, hogy őt egy ilyen arci ilyen fiúnak kategorizálták be sokan, és az ilyen Tumblr lányok flasheltek rá, és most így nem tudják feldolgozni, hogy a Kylie Jennerrel van. Az is lehet. Az ilyen művészlányok. De hát fiatal srác, amúgy az a baj, hogy... Nem, ilyen... 3 éve együtt vannak, szóval hogy ezt így kirakadt kapcsolatnak tartani. Azért 3 évig az ez... Nagyon nehéz így az internetről megítélni, hogy én, úgyhogy egyiket sem ismerem személyesen, megítélem, hogy neki kivel kéne lenni. Ez mindig az internetnek van az, hogy úramisten, fogalmat sincs semmiről. És akkor te már jobban tudod, hogy neki milyen kapcsolat kéne. Az alapján a... Kép alapján, gondos, amit te kialakítottál igen, róla. Igen, amit te kialakítottál, vagy a média teljesen eltorzítva kialakítottatott benned. Ja, szóval ja. Így teljesen furcsa ez az egész. De mindegy, az ennyi, hogy tényleg kicsit talán túl lett tolva, amúgy ez az egész, hogy most akkor elkaptuk, szétszedjük, de közben nyilván azt se lehet azt mondani, hogy mondjuk a balett meg az opera az így vonzza a fiatalokat. Nyilván most is léteznek ilyenek, de hogy azért nem sokszor látni olyanokat, és ha mozi is van, itt van, hogy azért valakik túlságosan ignorálják azt, hogy a fiatalabb generációnak valamennyi megszólítsák őket, mert hogy hogy a tudománynál van néha még ilyen, sajnos a tudomány kommunikációban, hogy annyira sznob, hogy bármi, ami kicsit szórakoztatóbb, és megtudsz, ugye, mint a világjegyel próbálkozunk, nekik ez alantas. De közben ahhoz, hogy egy új generációt bevonj, akár a moziba belvigy, akár a tudományos pályára indíts, az, azért fel kell kelteni az érdeklődést, mert azokból lesz majd a következő generáció. Igen. Hát szerintem az ilyen Discovery műsorok mindjárt. Például az ilyen hogyan igen. készült, meg az ilyen állítólag, meg ezek az ilyen egyszerre szórakoztató és tartalmas műsorok szerintem az én generációmban például nagyon sokaknak voltak ilyen kedvcsinálók. És ezt szerintem Balecs, meg az opera sem ignorálhatja, hogy azért, hogyha hirtelen ott találja magát 100 év múlva, hogy már tényleg küzd az életben maradásért, akkor ezt előtte el kellett volna kezdeni. Azért már több évtizede küzd az életben maradásra, és azért még megvan. Szóval ezek mindig is szűk közönségnek igen, fognak ezek szólni, és szerintem az is oké, ha valami... Az is oké, ha valami szűk közönségnek szól. Tehát ez is szerintem ez a kapitalista nyomás arra, hogy minden növekedjen, minden nagy legyen. Nem a növekedés, hanem az, hogy lehet, hogy egy opera, meg a balett is tetszene fiataloknak is, meg be lehetne vonni ezeket az embereket, csak van egy olyan belépési küszöb, hogy valahogy azért nem lehet azt várni, hogy ezt valaki csak így magától átlépje, hanem kell egy kis bemelegítés, kell egy kis... Na, én ezzel nem értek ennyit. Miért? Majd pont ezért volt belépési küszöbb a podcast, mert szerintem ez egy illúzió, hogy az emberek nem bírják a bonyolult meg nem az, hogy nem, kiművelt dolgokat. De nem lehet, fiatalkorban nem akarsz, fiatalkorban ez van ledob. Van egy ilyen Eszterházi idézet, amit nagyon szeretek, hogy nem a bonyolulttól kell félni, hanem a zavarostól kell félni. De és ez... szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy az emberek már bonyolultat se bírják, és néha szerintem meg lehet azon lepődni, hogy de amúgy bírják. Csak akkor ne sírnának, hogyha egy idő után irrelevánsak lesznek. Mert nem hajlandóak, hogy mondjam, ez nekem sajnos egy ilyen vesző paripám. Uh-huh. Hogyha valaki nem hajlandó egy szűk rétegen kívül megszólítani embereket, és ez a sznobizmusa miatt abból is van. Abból nem kell értéket kovácsolni. Igen. Önmagában az, hogyha csak az elit, meg csak kevesen kíváncsiak rád, az önmagában nem jelenti, hogy jó hát de vagy. De csomóan ezt gondolják, hogy őt 100-ból egy ember érti meg, és emiatt kurva okos. Ne, és ez gyűlölöm ezt az értelmiségi hozzáállást, abszolút. És akkor ez az érték, hogy jó, az már más, azok a kedvenc. Meg a másik vége, meg az, hogy amit sokan szeretnek, az biztos szar. Az a másik ember fajta, aki... Például a Taylor Swift-tel szemben mindig ez van. Ja, ő nem amiatt nem jó, hanem mert nem volt jó az elmúlt 2-3 lemeze. De hogy... Ez amúgy nem igaz. A Tortured Poets, az rohadt jó. Nem annyira. De vagy nem. Nem. De. Mi például ugye ilyen szórakoztatóban próbálunk hozzáállni itt videókhoz. Nem mindig sikerül, de hogy akár a jól van, ez így is egy ilyen kicsit emészhető politika, akár a világjai akarásokat. Mi képzeld, múltkor valaki odaírta egy másik műsor alá, amiben voltam, hogy Nóra, nem is tudtam, hogy te ilyen komoly dolgokról is szoktál beszélni. Jézusom, itt erről vagy híres, nem ilyen hát, nagyon most komoly. Már nem. Most már ilyen kis... Most már arra, hogy itt nevetgélek. Eriki röhé. Ja, jó, csak sokszor szembe jön velem ez a hozzáállás, hogy miért nem komolyabb, vagy miért... Nem kell erre ráfeszülni. Nem kell ráfeszülni, csak azt érzem, hogy ilyenkor pont láttad, olyan embereket... Láttad, mi volt a pamkutyán? Buli. Megőrültek az emberek. De hát ez egy buli, az, nyilván ez most... Ez... Meg érted az a rajongás, ami a célnagyjáros youtuberek körül volt ott, meg mit tudom én. Ne szállját, nyilván. Brutális. Na jó, még nézzünk egy kis híreket. Szóval az, hogy voltak olyan emberek, akik ott voltak, megőrültek, igen, nem tudom, mentek fotózkodni a Nessájjal, Szirmaival vele, stb. És aztán oda jön a csaj, és így, jó, imádom az írásaidat. És hogy ezek a dolgok így sokkal komplexebben vannak az emberek fejében, elképesztően össze-vissza fogyasztanak tartalmat, egymás mellé rendelődnek a bonyolult dolgok, meg a szórakoztatók. Szóval szerintem is ezekben igazából csak így sokkal lazábbnak kell lenni. Lazább leszel te? Hát már mint hogy az értékítéletben más emberek kulturális és közéleti tartalomfogyasztásával kapcsolatban. Az interneten nagyon szeretik az emberek megítélni a másikat az alapján, hogy mit fogyaszt, mit hallgat, és akkor igen. megmondani neki, hogy mit kéne, hogy hát olyan okos legyen, mint én. De én általában pont azok az emberek dobnak le, akik azt gondolják, hogy bármilyen populáris dolgot igen. fogyasztasz, akkor buta vagy. Pont ezeknél az embereknél érzem, hogy Uramisten, te mennyi mennyire feszülsz azon, hogy okosnak tűnjél. Ez a fajta sznobizmus, ez inkább nekem azt érzem, hogy inkább ilyen nem annyira... Olyan elidegenítő. Hát nem csak, hogy szerintem akik tényleg értelmes okosak, ott pont az ilyen legokosabb emberektől látom, hogy amúgy nyitottak akár nagyon populáris dolgokra, és érdeklődőek. És pont azok az emberek, akik meg így ezek a sznobok, hogy én csak ezt meg ezt hallgatom, hogy hallgathatsz ilyen ostobaságot, pont ott érzem, hogy ő csak okos szeretne lenni, és ezzel mutatja. De igen. hogy a tényleg okos és művelt emberek, azok általában legnyitottabbak egy csomó dologra. Így van. És ebből lehet tudni, hogy nem azon aggódnak, hogy ők okosnak tűnjenek. megértenek, és ezt majd jól elmondják az interneten is, hanem egyszerűen nyitottak arra, hogy igen, ezt a, ezt a részét is megértsem a világnak, ezt meg ezt meg ezt. De amit tőle engem például mondjuk a Hideg Király, ez az mondjuk balos közegben volt egy csomószor, hogy a focit meg a tömegsportot lenézték emberek. Ez megörülök tőle. Tehát, hogy miért? Csak a curling? Vagy már az is tömeg? Már az is túl népszerű. Túl. Most az olimpiától az lett. Tehát bármi, amit sokan szeretnek, az... Lehet, hogy valamit azért szeretnek sokan, mert... Mert jó. Igen. Erre gondoltam. Igen, meg tud szólítani embereket. Közösséget ad, érzéseket ad, élményeket ad, dopamint, nem tudom, szóval persze, teljesen normális dolgok. Ja, hát és az, hogy... De amúgy például gasztróban is ez van szerintem, hogy általában azok, akik mondjuk követek, és ilyen nagyon értenek az ilyen kajás dolgokhoz, pont azt veszem észre, hogy akik a leginkább, nem tudom, akár Michelin csillagos éttermekbe dolgoznak, akár magyar ilyen szakácsok, meg gasztroarcok, hogy ők tudnak a leginkább a legegyszerűbb dolgokat is értékelni, és a legjobban elkészíteni. Szóval szerintem ez mindig van, hogy ezen a spektrumon mindent is be tudnak fogadni. Valószínűleg ő se akar mindig egy ilyen nagyon összetett dolgot enni, hanem néha csak azt mondja, hogy eszek egy smashburgert, ez kész. Igen, vagy a legjobb rántottát el tudja készíteni, és nem azért már nem tudom, milyen alapanyagokkal szórja meg, hanem mert úgy áll hozzá, hogy az egyszerű dolgok is szuperek. Amúgy szerintem, hogy valaki nem tudja az egyszerű dolgokat megcsinálni, akkor kezdik az emberek túl bonyolítani a dolgokat, hogyha nem sikerült az alapvető dolgokat megcsinálni. És ez... Igen. De jó, ez már messzire vezet. Nézzük meg, hogy fontos kérdés még, hogy... Megörültek a madarak Magyarországon, mert az autótokra támadnak. Nem. Na jó, itt azért lesz itt egy kis véleménykülönbségünk, de hogy az van, hogy most párzási időszak van, és ezért meglátják a tükörképüket, és elkezdenek vele harcolni. De közben azért... Riválist látnak a saját tükörképükben. Igen, sajnálod, de közben meg azt érzed, hogy azért... De szóval, amikor ilyeneket olvasok, akkor... Megnézzük a fehér fülű bülbült. Jó, hogyha van erről videó is. Igen. Jó, nézzük, hogy hogyan küzd, mert utána azért lesz ezt kommentálom. Fehér fülű bülbül. Uh-huh. Olyan aranyos. De várj, az most... Most felfújja magát, és harcol. Ja, de ott... Na, és szétszedik közben a kocsit? Na, és erre a megoldás, hogy be kell hajtani a tükröket például. Igen, de mondja, ez egy új autó, azok már automatikusan behajlanak egy csomószor. Hát itt valami félrement. És szegény fehér fülű bülbül meg is itta a levét. Igen. Mert? Hát mert ezt nyomja órákig akkor szegény madár, mert ugye nem fárad el a tükörkép. Igen, na ezek a mondatok, amik is sokkoltak, szóval ugye a természetben a mesterségesen nincsen mesterségesen tükröződő fel, csak a víz, hogyha elkezd ott harcolni, az elmegy a tükörkép. Szerte foszlik, így van. Így van, szóval viszont én ezt nem hiszem el, hogy, szóval ez... Sajnálom őket, de közben úgy érzem, hogy na ez azért... Tehát nem adja szóval föl, így a modell képes végkimerülésig küzdeni. Igen, szóval amikor nehéz nem a komikus részét látom annak, hogy egy madár végkimerülésig a tükörképével küzd, akkor azt hiszem, hogy... Szerintem ez tragikus. Tragikus, és nem ők tehetnek róla, mert nagyon... Hát evolúció nem tud ilyen gyorsan alkalmazkodni ezekhez a dolgokhoz, de végkimerülésig küzdeni a tükörképet, de van egy komikus éle is sajnos, amit nem lehet el... Értem, hogy szomorú vagy, de azért csak nem haláli, nem csak... Hajtsátok be a tükreiteket, meg takarjátok le. Néhány éve Sásdon egy fehér gólya napokig olyan hevesen támadta a tükörképét egy épület ablakaiban, hogy azok közül több is betört. Napokig. Napokig ott van a gólya, és támadja a tükröt, vagyis az ablakot ez esetben. Szóval ez azért tragikus, ilyen tragikomédiának mondanám inkább. De hát ezért szoktak az ilyen ablakokra is tenni azokat a madármatricákat, tudod, meg a zajvédő plexikre. Igen, meg ilyen madar... Hát, mentsétek meg a madarakat, amikor küzdenek magukkal, és hessegessétek el azt, talán meg lehet tenni. Azt mondtam, hogy rémzsinort kell használni, ez mi lehet? Nem tudom. A rémzsinort. Biztosan, hogy vidéki dolog. A rémzsinort. Nálatok volt vidéken rémzsinort? Persze, állandóan. Még fontos hír, hogy Rákai Filip felesége is állami kitüntetést kapott, hogy Rákai Filip már... Ez most hot topic, ez a kitüntetések. Igen? Hát ez már mindenkinek kiosztották. A magyar érdemlem lovagkeresztet kapott a Rákai Filip felesége is a publikált művei miatt, mert a magyarság küldetéséről, sorsfordulatairól és szakrális jelképeiről publikált művei. Turul, vagy mi? És hát ő egy elég ilyen furcsa, itt van a honlapja amúgy. Én nem ismerem az ő munkásságát, de vallom. Ezt szerintem a legtöbben nem ismerik, de hogy attól még most már lovak keresztje van. Belépünk a honlapjára. És akkor itt el lehet érni a isteni törvényt és a kozmikus rendről. Hú, ezek a szavak, amikkel téged ki lehet kergetni a világból. Napkeleti bölcsek tanúsága, planétás kozmikus tolmács. A planétás éppen ezért kozmikus tolmács. Na jó, egy horoszkópnak több értelme van, mint ennek. Az embertestbe öltött lélek földi útjának értelmező kísérője. Aki az égi jelek rendjéből kiolvasható összefüggések mentén segít felismerni az ember, a nemzet, tessék, ezért kaptam, mert beírt, hogy nemzet, és az ország helyét és küldetését a teremtett világban. Tilos a plagizálás, csak szólom. De csak ezen az oldalon. Igen, és akkor itt hát ilyen, ez egy tipikus ilyen nagyon spiri oldal, itt már nagyon belemegy. Várj, most a teliholddal történt valami. Igen, csomóponti kapu, amelynél az időtengelye megfeszül. Szóval gyakorlatilag egy ilyen... Ez a hungaros spiritualizmus. Olyan, mint egy random generált bullshit, de úgy látszik, hogyha Fidesz közeli vagy, akkor lovak kereszt is jár, érte? Nagyon várom, hogy ne ilyenekre fordítsák. Szóval most már tényleg úgy érzem, hogy bárki, tényleg csak az kell, hogy Fidesz közelébe legyél, és azt mondod, hogy miért nemzet, a haza. Ez az. Miért a Jupiter a magyarok csillaga? Hát majd elolvasod rendesen, és akkor megtudod. Nem tudom, most van lovak kereszted, vagy nincs? Akkor nem tudom, kire hallgassa. Látszik, hogy nincs mi. Hamis proféciákat állítja a sorskapuba, ahol a néplélek planéta szimbólumának elsötétülése nem eltűnés, hanem árnyékfázis. Megmutatja, mi könnyű eltévedni, de azt is, hogy most könnyebb a tévedésből kihozanodni is, ugye, hogyha mondjuk Tiszára akarná szavazni. Ha az ember káosz közepette rendet talál, és a rend kulcsa a hit, a erkölcs becsület planétája Jupiter, a magyarok csillag. A rend kulcsa Orbán Viktor. Vagyis ma a fény rendje volna. Megszakad egy pillanatra, ezért, hogy az ember rendje helyre álljék. Ez vagy az ilyen új hullámos asztrológiát kombinálja az ilyen ős magyarkodással. Így van. Lenyűgöző. Ez egy piaci rés. Érte. Amúgy tényleg megtalálta ezt a piaci rést. Hát nem tudom, hogy volt-e piaci rés ebben, vagy csak az állam mindenkit elismer, aki azt mondja, hogy nemzet és Fidesz. És a Rákai Filip felesége. Hát az is segít. Lehet, hogy az is segített. Hogy ahogy a Rákai Filip is ugye megkapta a magáét, ha jól tudom, kapta milliárdokat a filmekre, gyakorlatilag ugye 7 milliárdos Petőfi film. Arany-arany bulla. Amiből gyakorlatilag több mint 20 egyéb filmet lehetett volna csinálni, ami lehet, hogy még jobb lett volna. Aranyból is fantasztikus volt. Rákai Filip cégein keresztül ugye ezeket legyártjuk, miközben, ahogy nézem... Egy termük is van. 540 millió forintos forgalom mellett 392 milliós adózott profit volt. Ez ilyen jól szerintem semmilyen cég nem tud teljesíteni. És 2022-ben a profit már ért az 1,3 milliárd csak forintot. Csak így vagy. Igen. Valószínűleg neked ebből 1,3 milliós a céged. Igen, és abból fenntartunk egy egész... céget, nekik a profitjuk ötszöröse. Szerezzünk már egy éttermet, én is nem szeretnék. Nem tudom, miből jön a bevételik. Meg éttermet. Igen. És most már befektetnek ingatlanokban, amúgy azt én is szívesen fektetnék be, hogyha az állam rámöntene milliárdokat. Például övék lett a Badacsony Tomai egy villa, a Tiborztól vették meg. Családba marad. Igen. Egy présházat, éttermet. Na, de tessék, így fonódik össze a magyar elit, amiből nem tudom, hogy valaha vége lesz, hogy megvette a Rákai Filip, ráöntöttük a pénzünket, megvette utána 4000 négyzetméteres telken álló épületet, ami egykor a veszprémi püspök használta nyaralóként. Szóval az elit összefonódik az egyházakkal is, hogy Rákai Filip megvette valószínűleg a pénzünkből egy püspök nyaralóját. És ezt ez az, még egyszer szavazzuk meg ötödjére is ezt. A püspököknek nyaralójár, ugye a Jézus Krisztus is mindig ezt hirdette, hogy azért ne legyen szerénység, azért kire áll egy nyaraló egy püspöknek. Glamour, Woman of the Year, te vagy jelölve? Nem. Nem vagy? Valahogy túlélem. Amúgy a kedvencem, amikor a glamour díjakat osztogat, vagy mások is szoktak, szóval vannak ilyen díjak, amiket próbálnak ilyen újságok, mint a glamour, meg a nem tudom, vannak ilyen női magazinok, hogy próbálnak relevánsak maradni. És te nem lettél még a, nem tudom, év férfia, vagy ilyeneket is szoktak nem. Kiosztani. Volt Coolman, de az nem tudom, hogy a glamouron volt-e. Coolman díj. Az év ellenzéki férfia. Ez még lehetne. Nem, az a Magyar Péter lesz. The man. Az nehéz most, nehéz the most. The man, igen. Nehéz most de minden relevás. Évben akkor ő lesz. Igen, ilyen nincs évellenzéki. Ez azért van, hogy nem tudnak már relevánsak maradni ezek a magazinok. Amúgy alapíthatnánk mi is valami díjat. Gondoltam rá. És akkor azzal, hogy behívnak embereket, akik megkapják a díjat, és ezt emiatt kirakják az Instagramjukra, meg ilyenek, relevánsnak tűnik még a magazin. Nem mindenkinek működik. Hát ez oda-vissza van. Relevánsnak tűnik az ember, és a magazin igen. Oda-vissza. Csak a Glamournál észrevettem ezt a címet, hogy 15 éve csendben, de határozottan alakítja a közbeszédet. A Glamour Woman of the Year, az év hősnője díja. Szóval azt gondolja Glamour, hogy ő nem csak kiadja a díjat azoknak, akiknek van teljesítménye csendben, helyettük de határozottan. Is, de Glamour a közbeszédet alakítja gyakorlatilag. Így a háttérből, az elmúlt 15 évben a Glamour háttérből a közbeszédet mint a nők alakította. Általában húzogatják a szálakat hátulról. Micsoda szereptévesztés. Édes Krisztus atyám. Szóval Glamour az azért az minimális önkritikával azt mondhatnám, hogy oké, próbálok fennmaradni, az meg, és még ide jönnek a szponzorok, elköltik a pénzt, miközben már senkihez nem érnek el a Glamour által, oké. Azt eljátszani, hogy ő alakította. Az, hogy díjazott embereket, akik már alapból volt valami teljesítményük, valószínűleg az ment tovább, de nem a Glamour díj alakította a közéletet. Mikor lesz egy nőklapja címlapon meg ilyenek? Női politológus, lehet ott címlapra lakni, mosolyognál. Nem hiszem, hogy tehát a nőklapja az a legnagyobb példányszámú heti kis lap. Kegyed, kb. Glamour, még mik vannak? Azért még, ott még mindig a színészek a sztárok, és nem a politikai elemzők. Lehet, hogy hamarabb lesz, nem tudom ki, a Rubint Réka a Százagyár és a címlapon. Viszont, ha már nők, akkor... Amúgy ezen gondolkoztam most. Kifejezetten nőknek tervezett vezeték nélkül fülest a TCL, és nem értettem, hogy ez hogy működik, mert így néz ki. Nekem ezek nagyon tetszenek, ezek a külső fülhallgatók. Úgy néz ki, mint egy fejhallgató. De nem, hogy ide a címpádra rakod föl, nekem ez nagyon tetszik. Én is azon gondolkoztam, hogy ez egy hülyeség. És aztán rájöttem, hogy amúgy menőn néz ki. Az a baj, hogy nekem tetszik ez az ilyen skifis. Nagyon jól néz ki, szerintem is. A másik meg, hogy szóval nekem az van mondjuk, hogy én mondjuk zsinóros füleses ember vagyok. Ja, Isten, csak azért, hogy hipsterkedjél. Nem azért, azért, amiért te nem akarsz Apple Watchot, mert megörülök, hogy még egy dolgot tölteni kell folyamatosan. Jó, de az új izék, mondjuk azok olyanok, hogy belerakod, és tölti maga a tokja. Igen, de a tokot is tölteni kell. Nem olyan gyakran. Nem de, ahogyan romlik az aksi. Na mindegy, szóval én meg... 20-30 órát bírnak ezek. Hát az aksik ezek. Vannak mindenben, merülnek. De sok, annyira kényelmesebb, hogy berakom, és mennek. Akkor bepakolom a mosatlan, de tudom is én, és akkor így az nem kell ilyen zsinór. Ez amúgy szerintem nagy szabadságot ad a vezeték nélküli füles. Szerintem meg a zsinóros már nem kell tölteni. Az a szabadságot. Nem, az nem ad szabadságot, mert de, nem tudod hagyni a telefon. Hogy nem kell össze tölteni. Vagy kötve a telefonoddal. Szóval vannak... Ahogyan Isten akarta. Jó, oké. Okay. Meg az a baj, hogy ezek már ilyen USB-C-s fülesek, mert ugye már nincs jackdugó semmi. Nekem az van, igen. C-s. És általában nem túl jó minőségű a hangjuk. Hogyha valami... Jó, ehhez nem vagyok elég szofisztikált. A doboz, amikor az emberek megveszik a fülest, ami 3000 forintért... De van a... nagy fülesem is zsinóros, ami bluetooth-os is tud lenni. Például a Marshallom, az olyan, hogy tud bluetooth-os is lenni, meg zsinóros is. Nem, annyit azért nem kell tölteni, meg ez olyan, hogy ezt... Azt nem kell, a Marshallomat nem kell annyit tölteni. Ezeket se kell, ezeket a kicsiket se. Hát, mindegy, de hogy nem. Nem kell, ez hát, régebb. Na jó, oké, okay. Akkor vegyél nekem egy. Havonta jut egyszer eszembe, hogy felrakjam na, a de ez, és az ilyen nagyon bedugósokat nem szeretem, meg az AirPods nekem kiesik a fülemből valahogy, valamiért úgy... Olyan alakú a fülem, de ezek egyrészt az, hogy beszűrődik a külső zaj, ami nőként például mondjuk este futásnál. Nőként? Férfiként nem kell külső zaj? Amúgy már minden fülesembe lehet állítani már a zajszűrőseken, hogy beszűrődjön. Ja, a zajszűrőstől én ki vagyok, is. Az rohadt ijesztő. Alapból elnézte az ajszűrés. Nekem az ijesztőben a technológia, hogy úgy szűrik a zajt, hogy annak a hullámhossznak az ellentétét. Igen. És akkor két zaj kiszűri egy... Hát ez már nekem, ez már... Na, ez már asztrológia. Így tud működni a tudomány. Vagy fantasy. Igen. Na, mindegy. Szóval nekem ez tetszik, és rohadt jól is néznek ki ezek. Ötök a címpára rakósak, már nézegettem amúgy MediaMarktba is egyszer. Hogy... Amúgy tényleg jól néznek ki. Az a baj, hogy bele akartam kötni. Meg nem olyan undi, hogy folyamatosan bedugod a fülzsíras füledbe, mint a másikat, a bedugósokat. Hát akkor mosd meg a füledet. Nem szóval... a saját fülemre gondoltam. Ja, miért szoktad cserélgetni? Egy fog kefétek is van, meg ilyenek? Magammal? Nem tudom, bárki, aki együtt lakik az ember. Egy családi fogkefe. Sorba kell állni. Na most már a motorosokon cserélhető a fej. Ja, hát nem most, mindig is. Hát az már régóta volt, de a motorosok nekem annyira nem jöttek be. Pedig nagyon jó. Egy másik univerzum. Főleg az ultrahangosok, vagy mik, azok, mióta az van nekem. Azóta mi van? Hát tisztábbnak érzed a fogaidat sokkal. De lehet, hogy csak a placebo. Egyáltalán nem. Hát mi ezt érzed. Viszont most akkor arról beszéljünk, hogy hallgassunk egy kis Balázsékat. Tegnap láttam ezt kirak, azt nem tudom, láttad-e. Láttam, hogy megosztották emberek, és amikor beraktad a doksiba, belehallgattam, és pontosan nem értettem, hogy mit hallgatok. Mert érdekes betelefonál volt, és érdekes volt az is, hogy a Balázsék reagáltak rám. Tisztelek benneteket, de nem itt lakom, itt dolgozom csak, és azért vagyok hivatalos, mert hivatalban dolgozom. Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki még az Eszternél is gyorsabban beszélt. Na mindegy, érdekes telefon beszélt, és lehet, hogy te ilyen szociálisan érzékeny vagy, és lesz mit mondanod róla. Egy darabig meghallgattam, a nyugdíjakról beszéltek. Mi? Igen. Amúgy annyira más egy ilyen rádiós beszélgetésnek a dinamikája, mert most miatt meghallgattam ezt az 5 percet, és így hú, nagyon más, mint mondjuk a... Csak egymás szavába vágnak, nem úgy, mint mi. Nem csak egy, de úgy valahogy más az egész. Amúgy pörög. Nyilván pörög, ja. Úgyhogy lehet, hogy ezt nem véletlenül szeretik sokan. A legnagyobb hivatalban. A polgármesteri hivatalban. Polgármesteri. Nem, kormány hivatalban. Engem mondjuk halálra stresszel ez a sok hang. Igen, de most legalább... Vannak olyan rádió, és akkor a hangeffektek is vannak, meg ilyenek. Kiküldött Ilona? Elküldött senki. Magamtól jöttem, már régóta szerettem volna veletek játszani. És te állapítod meg a nyugdíjakat? Hát revidiálom az elkészült határozatot. Revidiálod a határozatot? Jó, de szép ez. Édesanyám, mert tudna viselni a 17. havi hívőt. arra ne számítsatok, és mindig fikázzátok egyébként a nyugdíjat, és most így el tudom mondani, hogy azért az, ami a köztudatban kint van, az nem igazán fedi a valóságot. Mi van ki? Ajaj. Na most mi? Most valami nagy leleplezés sem, vagy megvédés? És mi a valóság? Az, hogy rosszak a nyugdíjak, és igen, ez nem igaz, mert aki szépen végig dolgozza az életét tisztességesen, annak azért szép a nyugdíja is. És mindig azt panaszkodik, aki éget nagyon picit, keveset dolgozik. Hát már nem annyira keveset dolgozni. A nyugdíjhoz mindenkinek ugyanannyit kell dolgozni, csak lehet, hogy kevesebb volt a fizetés, csak közben nem. Olyan van, hogy mondjuk például valaki nem volt bejelentve arra az összegre, amit valójában keresett például. Ilyen de az történik nem Magyarországon. Dolgozol, csak rá lett kényszerítve. Nyilván, amikor nincs bejelentve valaki, legtöbbször azért nem az, ő nem szeretné, ő akarta, hanem a munkavállaló, aki... Munkáltató. Vagy igen, a munkáltató, aki egy, valószínűleg ő sincs egy a legjobb helyzetben egy csomó helyen, ahol, ha mindenki be lenne jelentve, akkor nem tudna működni a cég. Hát megvan, az adóterek azért megvannak csinálva Magyarországon. Szépen kézkezett most van. De hogy ezt nem az emberekre kéne ráterhelni, akik ennek a rossz végén vannak. Várjál, még lesz azért egy nagyon nagy érdekes mondat ennek a nőnek. Szóval végig dolgozza az életét, és akkor nyújjon nyugdíjat kap, ezt akarod mondani. Igen, a férfiak különösen. A férfiak különösen, csak ők már nem élik meg csomószadat. Hát igen, például. Igen. Olyat, aki végig dolgozta, és nem kap annyira jót, úgyhogy azért ez... De kérdezzük meg, hogy mit csinált, és mennyit keresett, tehát azért ne számítson ja, az Hát rohadtul nincsenek megfizetve a magyarok, nagyon sok nehéz munkája. Amit ugyanígy meg kell csinálni. Amit. Hát igen, hát valójában a legnehezebb, legalantasabbnak tartott munkákért adnám a utána, mivel az stresszeli le a testedet a legjobban, meg hát rövidíti meg az élettartamodat. Az a dolog, hogy te mit adnál, azért a piac nem fogja így beállazni neked, hogy olyan munkát, ami ez lehet, hogy nem kell annyit tanulni, és több ember tud elmenni. De ez nem a piac, nem ez az állam. Ja, az nyugdíj állam, az igen, már, az állam. A nyugdíj az már az állam. Az vagy állam mondhat, így van, az állam mondhatná azt, hogy sajnos egy ilyen pervers helyzet van, amiben a piac nem értékeli elég magasra a, nem tudom, a takarítókat, meg a nem tudom, kőműveseket, aszfaltozókat, akár micsoda. De nem és biztos, akkor... hogy mármint, hogy az sajnos valószínűleg az államnak sincs arra pénze, hogy mondjuk mindent takarítanak, kiegészítse a fizetését. Most a nyugdíjat mondom, de igen. De a nyugdíj az a másik. Igen, tényleg, hogy az ápolónő meg a mosónő nem keresett nettó 1 milliót egész élete folyamán. De most már igen? Most már igen. Ez honnan vesz, Ilona? Ilona, ezt mi bűszámoltak ki? Most már igen, most már egy takarító meg egy ápolón, és 1 milliót keres. Most már igen. Ezt nem értettem, hogy mit gondol. Ilona, hát ő nem matematikus. Fú, te mibe vagy? Miért? egy jó reakció. Elköszön. Nem tudom, hogy mernék-e így beszélni a betelefonálókkal, de adom. Igen, itt azért már elpattant. Csináljunk már is betelefonálást. Érdekes, akartam amúgy, csak nem olyan egyszerű technikailag, de majd nem. Majd most ha a rádióban megoldják, nehogy már itt ja, a rádióban megoldják, egy kicsit itt az interneten ne lehessen. Látod a realitást? Mit látsz? Mit látsz? Nyomorgó nyugdíjasokat, akik próbálnak a 30. napon megélni, és nézik, hogy mennyi pénzük van, ja, és nem tudják megvenni egy gyógyszert. Nem mész olyan patikából, állnak a nyugdíjasok, és kiborulnak az, hogy 200 forinttal fölment az ára, mert nem tudja kifizetni, mert olyan szar a nyugdíja. Nyilván vannak ilyenek is. Igen, akkor, nyilván vannak ilyenek is. Akkor hol élsz? De én azt is látom, hogy ő mennyi dolgozott, és mennyiért dolgozott. Ja, szegény. Hát, de arról tényleg szerinted ő tehet. Hát arról ő nem tehet, hogy 80 000 forintot keresett. A saját sorsát az ember maga igazítja. Úristen, de toxikus. Ez a toxikus individualizmus. Ez a spiriknél szokott ez sokszor jönni, ugye a sors, meg minden, meg a saját sors. Meg az ilyen ultrapiacpárti embereknél. Nyilván van egy kettő között, nem lehet, az egyéni felelősség is létezik, persze, de azért, de közben vannak munkák, amit tudjuk, hogy kell, és tudjuk, hogy nincsenek megfizetve, és hogyha nem dolgozná senki, akkor meg a társadalom sem működne, szóval... Hát ez az. Pont a ápolók is nagyon jó példa, a kőművesek, nem, tehát hogy emberek szerint így miből vannak így épületeink, meg ki vezeti a buszokat, meg ki, nem tudom, adja be az injekciókat, tehát hogy így, ezek azért ilyen alapfunkciók, nem lehet mindenki értelmiségi. Hát az Orbán úgyse szeret az értelmiségi. Ja, igaz, hogy ő is az elvileg. Nagy a baj. Jó, Ilona. Nem gondoltam, hogy ennyire negatív leszek. Én böjtölök, én erre nem tudok mit mondani. De azt tudom erre mondani, hogy ezt most nem gondoltad végig, Ilona, és elhiszem, hogy ilyen pszichózisban élsz, és ezt már most nagyon igaznak érzed. De most Ilona szeretne nyerni valamit a Balázséktól, azt jól értem. Nem feltétlen jó, erről nem tehet, meg hát megtettek mindent, de az, hogy ennyi a nyugdíjuk, az azért az nem, szóval ez nem így működik szerintem, igen. Hát meg, hogy milyen infláció van mondjuk, és az hogyan érinti a nyugdíjas bevásárlókosarat, akik ugye sokkal inkább... Nem igazodik a nyugdíjahoz, a kosárhoz. Hát igen. Térjünk át a macskákra. Nem, egy abszolút sima házi macskánk van. Istenem, ha kis esze van, megszokott. Na, erről. Na, itt már. Ez egy tényleg egy vicces műsor. Ja, azt a mindenit. Hát sok fideszes. Inspirálódhatnánk, Ádám. Szóval ez ment például reggel a rádióban. Érdekes, hogy mik vannak amúgy, mik be vannak az emberek. De ezek szerint fideszesek is hallgatják a Balázsékat. Persze, szerintem biztos. Hát nagyon sokan hallgatják a Balázsékat. Annyira sokan, hogy abban már meg hát nyilván a rádiót nem, az csomószor az idősebb réteg is hallgatja, és biztos lesznek fideszesek hát is. Hát mennek kocsival a munkába, nem? Azok nem a jól van ez így, rakják be a YouTube-ról, hanem benyomják a rádiót, azt szavasz. Pedig a jól van, ez itt is berakhatnál. Én is rádiót hallgatok reggel, csak online rádiót. Meg YouTube-ot, valamit YouTube-on hallgatok, de néha bekapcsol a rádió, és akkor így... Én szeretem, hogy mondanak híreket, például mondjuk, hogy a klubrádión fél óránként van reggel hírek, meg ilyesmi. Nem tudom, nem annyira szeretem, meg akkor általában a Palaver kapcsol be, és akkor így, atyaisten, mi ez? Meg így állna a reklámban, meg zenék, amiket nem akarok hallani, úgyhogy ja, nem annyira szeretem. Mármint, hogy rendes FM frekvenciás rádiót én sem hallgatok, és ez amúgy csak az egyik szomorúság. Neked az FM már túlságosan populáris. Neked AM-en jöjjön be. Igen, de amúgy ez az egyik tragédiája az Orbán rendszernek amúgy, hogy a rádiózást is megölték. Hát csak nagyon ki vagyok tőle. Igen, de valahogy a rádiózás nekem különösen fáj. Na várjál még akkor miatt, itt van már egy videó, ezt nézzük. A Kossuth Rádió. Ha már rádió, tessék. Ha már rádió, a Kossuth Rádió Facebook oldalán nagyon különös dolgok történnek. A MOL-ba tankol, ugye el kell mondani, mert aki csak hallgatja, a MOL-ban tankol ki is, Rubin Tréka, és így megmutatják a MOL-t, hogy milyen szép. Milyen jó a védett. Így nézi, tankol. Várjam, amit mondani is fog. Megtankoltam az autómat, a 95-ös benzinnek az ára a forgalminak a felmutatásával 595 forint. De nézzük, hogy mi van a világban. Hisz... Úramisten, Geci, atyaisten, mint egy paródia, ilyen influencer paródiát nyom most a Fidesz. Hát most igaz, amit mond. Hát igen, de hogy ez az egész olyan, mint amiket már 10 éves rögtünk az influencereken, úgy adják elő ezt. Most komolyan a tankolásról. Szponzorált. Lehet. Hollandiában államilag 50 forint körül van. És mennyi az átlagbér? Igen. Azt nem mesélnek róla. Főleg, hogy Hollandiában mondjuk csomó helyen bicikliznek, meg rengeteg egyéb módon tudnak közlekedni. Fényes nyugaton. Biztos sírnak a hollandok, hogy bárcsak Magyarországon laknék, ötöd annyi fizetésért, de benzin de legalább olcsóbb lenne tankolni. Igen. A benzinnek litere, mint Németország. Másfelől meg nem hiszek egy szót sem. Leellenőrizzük? Nem tudom, hogy ellenőrizzük le, de hogy megszoktam, hogy valamit bemondni fideszes, akkor így nem hiszem el. Bocsánat. 3770. Németországban 200 forinttal több, és mennyi az átlagfizetés? Egyébként most megnéztem a európai fuel price oldalt, ami valóban két euró fölött van Hollandiában. Forint körül van egy liter benzin, és milyennek az oka? Milyennek az oka? És ezt kifizeti ki? Mert azt tudjuk, hogy Németországban meg Hollandiában az ember fizeti ki, aki tankol. Itt Magyarországon kifizeti ki? Vajon közvetve ki fogjuk-e fizetni? A válasz igen. Igen. Ugyanúgy ki fogod fizetni, azzal, hogy szar az átlagfizet, szarok a kórházak, nincsen tanár, stb. Ezekkel közvetve kifizetjük amúgy. Szóval, hogyha csak ennyi múlna egy országnak, hogy mostantól ennyi legyen csak, ugye ezt kipróbáltuk sok-sok évtizedig, nem vált be, megosztanak a vélemények, de úgy gondolom, hogy az egy gazdaságot nem lehet azt mondani, hogy fölülről megmondják, hogy nem, ez túl drága, mostantól legyen olcsó. Vagy hitelek kellenek, vagy összeomlik a gazdaság, vagy készlethiány, valami okozni fog. Igen. Mert már mindenki ezt csinálná, akikhez szólni akarnak egyszerű halandó fideszesek, akik szerinted még vannak köztük, akik gondolkoznak, egyre kevésbé, vagy legalábbis tájékozódni nem a gondolkozás a kulcs, hanem az érzelem. Ezt nem értik az emberek, meg szerintem néha tese, igen, hogy nem feltétlenül racionális döntés a politikai döntés, hanem értem. Érzelem. De hogy itt azért már lett volna pár dolog, ami átüthetni az inger küszöbben. Ezzel egyetértek. A kegyelmi botrány szerintem is durvább, mint a védett benzinár. Aha. Nos, az, hogy el van zárva a kőolajvezeték. Annyira fura kőolajvezeték szót hallani a Rubintréka szájából. El van zárva, amúgy nem sokra meg lesz nyitva, nem? Április végére. Hát mondjuk, igen, azért erről. Majd Magyar Péter elintézi ezt. Aha. Vasolnám a Zelenszkinek. Na. A Zelenszkinek, na. Én innen a benzinkútról. Rubintréka, majd átadja valaki biztos. Mondjuk akkor mi lenne, hogyha ukránul vagy angolul mondaná, lehet, hogy ő is értse, hogyha már javasolgatsz egy Zelenszkinek. Amúgy az is egy top tier tartalom már, hogy a Rubintréka elmondja, hogy mit csinálja a Zelenszki. A Rubintréka. Egyszerű életvezetési tanácsot nem szeretnék tőle, nem hogy még azt elmondják, hogy világpolitikai dolgokat hogyan csinálja meg a Zelenszki. Nem érzed hitelesnek? Nem annyira, nem. A miniszterelnököt fenyegesse, illetve ne zárja el a barátság kőolajvezető. Aranyos, én milyen elnéző az Orbánnal, aki 4 éve hergel az ukránok ellen, azt észre sem neki veszük. Nem üzen. Nem tudom, nem, de körülnéztek, ki van kiplakátolva mindent, csak nem a Zelenszki. Nehogy a Zelenszki nevessen a végén, bár hogyha ezek szerint akkor a Putyin nevessen a végén, mert ez furcsa, nehogy a Zelenszki jól érezze de magát. De ki nevet, és minek a végén? Hát ez a háború végén. De ne hagyjuk, hogy Putyin nevessen a végén, az nem lenne jogosabb? És amúgy, szóval nagyon lehangol. Nem, ez az ukrán ellenes hangolás, ez nekem főleg úgy, hogy egy ilyen mini szeletét megtapasztaltam ennek a stressznek. El sem tudom kérdezni, milyen lehet, hogy valakit 4 éve támadnak. Igen. 4 éve a stresszben élsz, hogy bombáznak, hát hogy támadnak. A stressz az már szerintem túl enyhe ja, szó ez már erre. Az életed, hogy most már 4 év, az ember hetek alatt tud alkalmazkodni dolgozni, hogyha már 4 éve ebben élsz, akkor gyakorlatilag neked a valóságod az, hogy háború van és támadnak. És azt kell nézned, hogy a Unió, ami van amennyire támogat, abból van egy ilyen kis idegesítő, kis pattogó ember, aki ott meg még valahogy a másik irányból is a Putyinnak a szarját nyomja, és téged támad, és te vagy az ellenség. Most már nem is egy, ugye? Ez egy szürreális bazdmeg, hogy ennyi, miközben amúgy Ukrajnában magyarok is vannak. Na hát engem ez az, ami a legjobban felháborít ebben, hogy a kárpátai magyarokat gyakorlatilag csak ilyen propaganda eszköznek használja. Mm-hmm. Most a Fidesz és Orbán nem volt Kárpátalján. Szoktam mondani a Magyar Péter, hogy mennyi 10 éve nem volt Kárpátalján? Hanem legyen szíves megnyitni. Legyen mert szíves. Mert hogy jogellenesen jár el. Vannak keci. És ez a Kossuth Rádió oldala. Most jutok, megint most realizáltam, hogy ez nem a Rubintréka kirakta, a de Kossuth Rádió. De ugye azt ő is kirakta, de újra posztolta a Kossuth Rádió. Ők, akik ezt tudomására tudják hozni, például a tiszások. A tiszások? Na csak itt vagyunk. Tiszások? A tiszások szóljanak Zelenszkinek. Jó, akkor válaszd meg. És akkor lehet, hogy lesz hatalmas. Akkor tárgyalhatnak, igen. Szóval tiszások ne legyenek hatalom közelébe, de intézzenek el dolgokat, amit, amit az Orbán Viktor amúgy nem Orbán tud. Viktor többször találkozott Zelenszkivel, mint Magyar Péter. Na, hát szerintem ez kijelent egy. Hogyha olyan jobban vannak Zelenszkivel, akkor... Mármint, olyan jobban vannak, mint én állítom, meg a propagandám. És olyan jobban vagy azzal, amit mondom, hogy jóba vagy, de te sosem mondtad, hogy jóba vagy, akkor intézd már, és így ott állsz, hogy nekem is meg lehet szólani az ügyben, hogy gyártottatok egy hülyeséget, és erre a hülyeségre felhúzok egy másik hülyeséget, és számon kérem rajtad az első hülyeséget, amit ugyanúgy én terjesztettem róla. Ez egy zárt rendszer. Elképesztő számomra ez. Legyenek szívesek már szólni, hogy nyissa meg. Meddig tankolsz, bazdek? Hát mert nem telítődött meg még az az autó. Hát leáll olyankor, nem? Hát igen, de hogy nem hallottam a kattanást. A kőolajvezetéket. És azt, hogy most milyen áron kapjuk a benzint, azt a tartalékokat, így be van pózolva. És Magyarország kormányának köszönhető. Magyarország kormányának. Nem, hát ez egy a... szexi és fontos tankolás volt. Atya Isten, mennyi pénzbe került ez nekünk, ez a propaganda vajon? Vajon kifizették legalább a tankolását? Hát, mi kifizettük, ne aggódj. Meg most megy a faszméregetés az országjáráson is. Egerbe volt tegnap Orbán. Kaposváron meg Egerben volt a héten eddig. És ott kirakott egy képet, hogy milyen sokan vannak, és milyen kevesen voltak a Tiszáján. Kicsit azért úgy tűnt, hogy kicsit próbálnak így torzítgatni, nem? Hát egy fotózni azért lehet jószokba a dolgokat. De ugye szépen átveszik ezeket, amit a Tisza behozott, ezeket a motívumokat, nem? Hogy ott is úgy láttam, hogy ilyen fáklyák voltak, vagy legalábbis... Azért ezt nem a Tisza találta nem ki, a hogy Tisza egy talált... politikai gyűlésen fáklyák legyenek. Na miért kellett? Nem mondtam, hogy a Tisza találta ki, de most ebben a kampány ő csinálja. És ők a utolsó 3 hétben behozták azt, amit a Tisza mártól... hónapok óta, vagy lehet, hogy évek óta. Hát az országjárásra ez igaz? Szóval azért nehéz nem azt látni, hogy a Fidesz eddig nem csinálta ezt, és most egy az egybe átvette. Nehéz azt gondolnom, hogy ezt csinálnak annélkül is, hogy van a Tisza. Nem, persze, hogy nem. Ja, hát a legutóbbi 22-es kampányban egy nyilvános ilyen nagy eseménye volt, vagy ilyen országjárós. Egy volt, igen. Hát ahhoz képest most bele kell tennie a munkát Orbán Viktornak is. Szegény biztos elfáradt már. Délután is. A Bajersóba volt, este Egerben. Mit mondta a Bajersó? Bajersóba, amúgy hát most már nem nézzük meg, majd esetleg a Barnával valamikor belenézhettek. Szörnyű volt, annyira. Igazából tudod, mit éreztem, hogy így igazából ti ezt élvezitek, mikor így ketten podcastoltak a Bajer meg az Orbán, és én igazából azt kívánom, hogy így erre legyen több időtök. Mert ezt láttam, hogy nagyon élvezik. Ezt szerették. Az ilyen nagy világ megfejtések, francia egzisztencia filozófusok hogyan felelősek a nyugati világ összeomlásáért, mi van a háborúval. A nyugati világ összeomlott? Magyarország akkor mit mondjon? Igen. Hogy most még így is ilyen... jobban élnek, több a fizetésük. Mentek az ilyen nagy világ megfejtések, úgyhogy igazából én ezt kívánom nekik, hogy két podcastoló férfiként folytathassák a közéleti tevékenységüket. Hogy az lesz, hogy ilyen TikTokon ilyen podcasteket csinálnak majd, figyelj. Hát nem TikTokon, hát a Bajer Show az... Nem kívánom ezt. Amúgy az esztétikája lenyűgöző volt ennek a Bajer Show külön kiadásnak. Az azt jelenti, hogy szabad lábon vannak, az a baj. Az a bajom ezzel. Ajjajjaj. És itt sajnos nagyon sok... Szerintem nyugodtan podcastoljam. Szerintem... ha letöltötték, amit le kell, túl sok bűn van most, hogy egyszerre jó lenne azt érezni, hogy ez nem egy következmények nélküli ország, csak egyszer. És nem az van, hogy csak oda... Pedig az a rossz hírem, hogy semminek soha nincs következménye. Oda dobnak majd valakit, aki érted, aláírt valamit, miközben rohadtul nem is ő fölösztele az összeset, azt se tudja, mit csinál. Jó lenne, egyszer felelnének tényleg azok is, akik ezeknek az egésznek a kialakítói, és nem csak a csinyóik. De ebben reménykedjek, gondolom. Fiú, önmagában szerintem a Fideszt választáson lehet legyőzni, erre most van esély. Ez a következmény, ami tud lenni, én azt gondolom. Nagyon, az egy podcastelniük kell. Hát figyú, szerintem az... Mondjuk ahhoz képest, az hatalomba vagy, lehet, hogy az is. Majd a The Man podcastet folytatják, és fikázzák majd Magyar Péter. Bajer Orbán Show. Ja, és akkor már jól van ez így helyett, azt fogják nézni. Mert ott mondják el a kritikákat a hatalommal szemben. Kritikus. Igen. Hát ez szerintem azért nem... És ott az számon még kérik. Azért ne csomagolják. Csak úgy nehéz úgy számon kérni majd a dolgokat, hogy 16 éved volt megoldani ugyanazokat. Igen. És azt mondod, hogy ez mennyi probléma van? Igen, bazd meg. Most vettük át az országot, 16 évig te csináltad. Miért nem oldod meg azt, amit nekünk se hát sikerült? Jó, hát ez a dinamikája. Jó, hát ez van. Sajnos sok hír még nem maradt időnk. Pedig azt a Lidl-öset akartam, nem mindig. Jó, még lehet, hogy van, ami el fog csúszni péntekre, és akkor megint hárman leszünk. Na igen. Úgyhogy arról kéne beszélnünk. Nem, ez jó volt így. Szerintem fontos, hogy ne csak állandóan daráljuk a politikai híreket, hanem néha kitekintsünk a világból. Ja, ez jó volt. Így én van. Szeretek beszélgetni veled, podcastolunk. Akkor vasárnap folytatjuk a közös podcastelés. Vagy mi vasárnap? Miért vasárnapot? Nem akarok vasárnap dolgozni. Mondjál békén. Legalább az úrnapján. Jaj, pénteken Szegeden majd beszélgetünk. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Ú, tényleg még ezt sem beszéltük. Na, ezt megbeszéltjük vasárnap. Hagyjuk abba. Megbeszéltjük. Elfáradtam. Így van. Elfáradtam ettől sok beszédtől. Nem nekem való. Úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?